死に受け阿弥陀佛接比你吧阿弥陀佛接比你吧麻烦给你 けど消えちゃう के शहर में साइन बाजी चले इधर पार्टी चले संग साथ इधर है मत बुलाने देना मेरे को इधर बाकी सारे रेडी जेनरे एंड स्पीकिंग फॉर द जेनरेशन नाइ गॉट दिस ग्रुप अंडर द नेशन नहीं द वर्ड डट पे पास में भाई खुद दिस बारे सादा जी ने देख ले दाखले टच ने तो ये और रिएक्शन मैन बस कह दो कि ये ऐसा नहीं ये और ऐसा है पर कहने पे सब सच हो जाए तो है मेरे साइड से एकदम क्लियर है चेंज बनी है नोट आए मेरी एक की इच्छा है बचपन में था एक रुपया चार बाय तो अभी कुछ भी नहीं करना एक चौथा सोना है क्या बकाया दबा के एक झूठा लगा मैं अखे गेंग को चलते गान से पैगाम बका Well, I'm asking you. Huh? Because I look good. You look good. I smell good. I feel